apie pragarą. Pirma, savoka. Pragaras yra amžinų kančių vieta ar būsena, skirta tiems, kurie sunkiai nusidėję, be atgailos miršta. Jei atgailos nedarysite, visi taip pat žūsite, sako Viešpats Jėzus. O šventas Paulius pareiškia, ar tu nežinai, kad Dievo gerumas veda į atgailą? Su savo sukietėjimu ir atgailos nedarančio širdimi, tu daugini savo rūstybės ir teisingo Dievo teismo apsireiškimo dienai. Jis atsilygina kiekvienam, žiūrėdamas jo darbų. Būtent tiems, kurie ištveria geruose darbuose, ieško garbės, išaukštinimo ir nemarumo, amžinuoju gyvenimu. Tiems, kurie barningi, nepasiduoda tiesą ir laikosi neteisybės, rūstybė ir pykčių. Antra, buvimas. Pragaro buvimas yra viena pagrindinių mūsų švento tikėjimo tiesų. Daugelyje šventojo rašto vietų jie akivaizdžiai pabrėžta. Pateiksime keletą Viešpaties Jėzaus posakių. Jei tavo ranka piktina, nukirskė, nes tau geriau įeiti į gyvenimą luošam, kaip turint abi rankas eiti į pragarą ir neužgesinamą ugnį, kur jų kirminas nemiršta ir ugnis negesta. Nebijokite tų, kurie užmuša kūną, o sielos negali užmušti. Verčiau bijokite to, kuris gali ir sielą, ir kūną nugramzdinti į pragarą. Mirė taip pat ir turtingasis ir buvo palaidotas pragare. Eikite šalin nuo manęs prakeiktieji į amžinąją ugnį, kuris sukurta velniui ir jo angelams. Ir taip toliau. Sveikas protas rodo, kad turi būti atitinkama bausmė už blogį, kuris daromas ir už kurį nesigailima. Kitaip nebūtų teisingumo. Deja, šiame pasaulyje tos bausmės kaip ir nėra. Juk gerai žinome, kad už didesnę nedorybų dalį čia su vis nebaudžiama. Taip pat dažnai atsitinka, kad bausmės patiria tik mažesni nedorėliai, o didesni moka išsisukti nuo jų. Bet to dažniausiai didžiausi niekšai savo rankose turi šalies valdžią ir ne tik nėra kam jų nubausti, bet jie net priverčia girti juos už nedorybės. Tad nesant šiame pasaulyje tinkamo atlyginimo už blogį, jis turi būti kur nors kitur, ten, kur kiekvienas žmogus nori to ar nenori, galiausiai vis tiek nueina. Tiesa, yra asmenų, kurie neigia pragarą ir šaiposi iš tų, kurie juo tiki, bet pašaipa tai dar neįrodymas. Savo širdyje jie bijo pragaro, bet nenorėdami išsižadėti darbų, kurie į jį veda, jie stengiasi ir patys įsikalbėti ir kitus įtikinti, jog pragaro nėra. Neretai jie sako, dar niekas neparėjo iš pragaro ir nepaliudijo, kad jis tikrai yra. Taip, pareiti iš pragaro niekas neparėjo ir nepareis, nes iš jo išeities nėra. Bet atėjo kitas, nepalyginti galingesnis ir teisingesnis liudytojas. Liudytojas, kuris pats pragarą sukūrė ir kuris kiekvieną neatgailaujantį į jį pasmerkė. Ir jis pareiškė, kad pragaras nebejotiniausiai yra. O pagaliau, jei kas ir pareitų iš pragaro bei paliudytų, kad jis yra, tai be netikėtų visi tie pašaipūnai. Jie tikriausiai sakytų, kad tas žmogus buvo neblaivus ar tik sapnavo, daugiau nieko. Neveltui ir Viešpats Jėzus savo palyginime apie negailestingą turtuolį ir vargšą Lozorių pasakė, jog turtuolis, negalėdamas pats išeiti iš pragaro, prašė Abraomą pasiųsti Lozorių į jo tėvo namus ir įspėti jo 5 brolius, kad jie nenueitų į pragarą. Abraomas jam atsakė, jie turi Mozę ir pranašus, tegul jų klauso. Turtuolis tarė, ne, tėve Abraomai, bet jei kas iš numirusių ateitų pas juos, jie darys atgailą. Bet Abraomas jiems pareiškė, jei jie neklauso Mozės ir pranašų, jie netikės, jei ir iš numirusių kas prisikeltų. Trečia, kančius. Pasmerktuosius pragaran kankina A. Begalinis liūdesys ir beribis nusiminimas, kad dėl savo kaltės neteko didžiausios laimės Dievų. Viešpats Jėzus taip apie tai sako, stenkitės įeiti pro ankštas duris. Nesakau jums, daug ieškos įeiti, bet negalės. Įėjus šeimininkui ir užrakinus duris, jūs stovėdami lauke pradėsite belsti į duris ir sakysite, Viešpatie, atidaryk mums, atsakydamas jis tars, aš nežinau, iš kur jūs. Atstokite nuo manęs, jūs visi piktadariai. Ten bus verksmo ir dantų griežimo, kai išvysite Abraomą, Izaoką, Jokūbą ir visus pranašus Dievo karalystėje, o save laukan išvarytus. Tai bus vadinamoji pasmerkimo bausmė skirta už tai, kad nusidėdami paniekino Dievą. B. Neapsakomi skausmai, kurie niekomet nepasibaigs ir netruputį nesumažės. Jų kirminas nemiršta ir ugnis negesta, sako Viešpats Jėzus. Tai bus jausmų bausmė už tai, kad nusidėdami ieškojo savo malonumų. C. Bjauriausių, nedoriausių būtybių, piktųjų dvasių ir pasmerktųjų draugystė. Mes žinome, kaip sunku gyventi tarp negailestingų, neteisingų, pilnų neapykantos ir keršto asmenų. O pragare juk yra ne tik nedoriausiai ir pikčiausiai, bet nedorume ir piktume visiškai užkietėję. Tad būti su jais ir tarp jų iš tikro yra siaubinga. Ketvirta, kančių didumas. Pragaro kančių mes dabar nei suprasti, nei įsivaizduoti nepajėgiame, nes nėra nieko šiame pasaulyje, kas galėtų su jomis lygintis. Be galo daug ir įvairių skausmų yra šiame pasaulyje, bet Dievas mums juos duoda anaip tol nebausti norėdamas, o tik atitraukti nuo blogio ir skatinti į gerą. Tad jie nėra ir negali būti tokie, kaip skirti pasmerktiesiems bausti. Jei šventajame rašte pasakyta, jog nei akis neregėjo, nei ausis negirdėjo, net į žmogaus širdį neįėjo, kad Dievas prirengė tiems, kurie jį myli, tai tą patį reikia tarti ir tiems, kurie jo nemyli. Neveltai pragaro kančios šventajame rašte vadinamos nesiliaujančių kirmino graužimu, ugnies deginimu, verksmu, dantų griežimu, amžinu mirimu ir panašiai. Pasmerktiesiems galima visiškai pritaikyti šiuos apreiškimo knygos žodžius. Anomis dienomis žmonės ieškos mirties ir jos neras. Jie trokš numirti, bet mirtis bėgs nuo jų. Kone kiekvieną kartą, kai šventajame rašte kalbama apie pragarą, yra minima ugnis. Tai rodo, kad pasmerktieji kankinami taip pat ir ugnimi. Tikslesnių žinių apie ją nesuteikta, nes mums svarbu žinoti ne kokia ji yra, bet kaip jos išvengti. Penkta, kančios yra amžinos. Pragaran pasmerktųjų kančios yra amžinos. Tai rodo, a, Viešpaties Jėzaus yra apaštalų žodžiai, geriau tau įeiti į gyvenimą luošam, kaip turint abi rankas eiti į pragarą ir neužgesinamą ugnį, kur jų kirminas nemiršta ir ugnis negesta, sako Viešpats Jėzus. Per paskutinį teismą jis tars pasmerktiesiems, eikite šalin nuo manęs prakeiktieji, į amžinąją ugnį, kuri sukurta velniui ir jo angelams. Ir, kaip pažymėta Evangelijoje, eis šitie į amžinąją kančią. Jų kančių dūmai kils amžių amžiais, sako apaštalas šventasis Jonas apreiškimo knygoje. B. Nuolatinis bažnyčios mokslas. Kai trečiame šimtmetyje gyvenęs bažnytinis rašytojas Origenas ėmė tvirtinti, kad po daugelio tūkstančių metų Dievas pasigailės pragaran pasmerktųjų ir panaikins jų bausmes, bažnyčia griežtai atmetė šį jo tvirtinimą kaip nesuderinama su apreiškimo mokslu. Šešta. Kančių amžinumo priežastys. Priežastys, dėl kurių pragarų kančios tęsis amžinai, yra šios. A. Jos yra skirtos kaip teisinga bausmė už nuodėmes. Kiekviena sunki nuodėmė be galo įžeidžia Dievą, tad ir bausmė už ją turi būti begalinė, kad būtų visiškai teisinga. B. Po mirties jau nebegalima atgaila. Todėl kas koks numiršta, toks ir pasilieka per visus amžių amžius. Nebereikalo šventajame rašte pasakyta, ar medis grius į pietus ar į žiemius, vietoje į kurią grius jis ir pasiliks. Vadinasi, kas numirs sunkiai nuodėmę, tas su ja visuomet ir bus, nes nėra kaip jam nuo jos atsipalaiduoti. C. Dievas nemažiau neapkenčia blogio, nei myli tai, kas gera. Todėl, kaip už gerą jis yra paskyręs amžinai užmokestį dangų, taip ir už blogą amžinąją bausmę pragarą. D. Vien pragaro kančių amžinumas gali bent kiek sėkmingiau sulaikyti žmonės nuo blogio. Deja, kaip žinome, ir tai ne visus. O ką jau besakyti, jeigu jos nebūtų amžinos? Septinta. Bausmė tik už asmeninės nuodėmes. Dievas pasmerkė pragaran tik už tas nuodėmes, kurias padaro pats žmogus. Už gimtąją nuodėmę Dievas nebaudžia pragaru. Tiesa, nors ir su ja viena mirusieji niekuomet nenuės į dangų, bet taip pat jie nepatirs nei pragaro kančių. Pragarui nusipelnyti pakanka vienų vienų vienos sunkios nuodėmės. Jeigu padarius ją, be atgailos numirštama, amžinos kančios jau neabejotinos. O deja, kaip dažnai atsitinka, kad žmonės dėl įvairiausių priežasčių numiršta staiga, neturėdami laiko nei pagalvoti apie atgailą. Ir niekas nei vienam iš mūsų niekomet neužtikrino, kad su mumis taip nebus. Todėl nebe pagrindo šventas raštas mus įspėja, kaip nuo gyvatės, bėg nuo nuodėmės. O jeigu pasitaiko nelaimė sunkiai nupulti, reikia stengtis kuo greičiausiai sužadinti tobulą gailestį ir apvalyti sąžinę atgailos sakramentu. Juk žaisti savo amžinuoju likimu yra daugiau negu paika. Ieškokite viešpaties, kol galima jį rasti. Šaukitės jo, kol jis arti, sako pranašas. 8. Kančios ne visų vienodos. Pragarant pasmerktųjų kančios ne visų vienodos. Bet kiekvienas patiria tiek bausmės, kiek buvo nusikaltęs. Dievas atsilygins kiekvienam, žiūrėdamas jo darbų, sako viešpats Jėzus. Iš kiekvieno, kuriam daug duota, bus daug ir reikalaujama, ir kam daug pavesta, iš to daug išieškaus. Tačiau yra neabejotina, jog ir mažiausia pragaro bausmė yra daug didesnė už visus šio pasaulio skausmus. Ne veltui šventas Paulius sako, yra baisu įpulti į gyvojo Dievo rankas. O viešpats Jėzus pareiškia, jei tavo ranka tave piktina, nukirskė, nes tau geriau įeiti į gyvenimą lošam, kaip turint abi rankas eiti į pragarą ir neužgesinama ugnį, kur jų kirminas nemiršta ir ugnis negesta. 9. Pragaro nesunku išvengti. Pragaro gali nesunkiai išvengti kiekvienas, kas tik nori ir rimtai stengiasi. Dievas tikrai nori, kad visi žmonės patektų į dangų. Neveltui šventas Paulius sako, Dievas nori, kad visi žmonės būtų išganyti ir pasiektų tiesos pažinimą. Šventas Petras pareiškia, viešpats kantriai elgiasi su jumis, nenorėdamas, kad kas nors pražūtų. Kad šiuo Dievo noru negalima niekiek abejoti, aiškiai rodo atpirkėjo pažadėjimas ir atsiuntimas bažnyčios įsteigimas ir visų bei visokių malonių teikimas per ją. Čia Dievas gali mus teisingai klausti pranašo Izaijo žodžiais. Kągi turėjau padaryti daugiau, ko nebūčiau padaręs. Todėl, kai 16 šimtmetyje Kalvinas ėmė skelbti, kad Dievas, kai kuriuos žmonės jau iš anksto pasmerkė į pragarą, bažnyčia jo mokslą griežtai atmetė kaip visiškai klaidinga. Pragarui išvengti reikia visų trijų dalykų, kurie būtini nusipelnyti dangui. Na, būtent A. Tvirtai tikėti viskuo, ką tik Dievas apreiškia ir per savo bažnyčią duoda mums tikėti, nes viešpats Jėzus aiškiai sako, kas netiki, tas jau pasmerktas. B. Uoliai vykdyti Dievo valią, laikantis jo įsakymų, nes viešpats Jėzus yra pareiškęs, ne kiekvienas, kuris man sako, viešpatie, įeis į dangaus karalystę. Bet kas daro valią mano tėvo, esančio danguje, tas įeis į dangaus karalystę. C. Naudotis priemonėmis maloniai gauti ir palaikyti šventais sakramentais ir kitą, kurias nustatė viešpats Jėzus ir pavedė bažnyčiai, kad įteiktų žmonėms. Juk žinome išganytojo žodžiai, kas tikės ir bus pakrikštytas, tas bus išganytas. Jei nevalgysite žmogaus sūnaus kūno ir negersite jo kraujo, neturėsite savyje gyvenimo. Kas valgo mano kūną ir geria mano kraujo, tas turi amžiną į gyvenimą. Žinoma, kad galėtume visą tai atlikti, reikia daug ko išsižadėti, daug kur save nugalėti ir suvaržyti. Ne vieno malonumo atsisakyti ir ne vieną nemalonumą patirti, bet verta. Neveltui viešpats Jėzus mus įspėja, įeikite pro ankštus vartus, nes erdvus vartai ir platus kelias, kurį veda į prapultį. Tačiau su Dievo pagalba, kurios jis mums nešykšti, mes galime ir sunkiausius dalykus atlikti. Juk šventas Paulius sako, aš visą galiu tame, kuris mane stiprina.